Sziasztok, jó reggelt, és akkor induljon duzzogva a reggel. Nagyon örülök, hogy itt vagytok, és gyorsan kezdeném is azzal, hogy indulás előtt nem sokkal megnéztem az órámat, és kiderült, hogy nem kevesebb, mint 4 egész órát sikerült aludnom már a virradóan. Kitalálhatjátok, hogy ez minek volt köszönhető. Nem tudom egyébként, aki mondjuk családos és itt van, a gyerekekre kihatással tud lenni a teli hold. Nem tudom, tehát lehet, hogy az én fiam farkas ember, nem tudom. A lényeg az, hogy gyakorlatilag hajnali egytől kezdve, most, amíg el nem jöttem föntről, így rövidebb idők kihagyásokkal üvöltött, úgyhogy felváltva próbáltunk meg erre rájönni, hogy mi a helyzet, nem jöttünk még rá. Úgyhogy vagy abba hagyja, vagy majd kiderül, hogy mi lesz. De mindegy, lényeg az, hogy így is sikerült 4 órát valahogy összehozni. És mivel nem tudtam aludni, így böngésztem kicsit a hírek között, és úgy gondoltam, hogy beszéljünk egy elég vaskos topikról, ami bejárta a gaming felületeket az elmúlt néhány napban. De amíg keresgéltem, hogy miről van szó, így a felvezetésben most már így kialakult, szépen lassan így alakulgat, hogy mi az, ami szóba jöhetne mondjuk így egy reggeli duzzogás alkalmával, és találtam egy tök érdekes dolgot, hogy ugye azt tudjuk, hogy tüntetések vannak Lengyelországban, Németországban, meg Franciaországban, és pont TikTokon jött velem szembe egy videó, képzeljétek el, amin francia tüntetők egy ilyen szippantós kocsiból a leírás alapján tehén szarral borítják be a francia közintézményeket. Ott valami ilyen talán kastélynak a külső kerítését sikerült így beborítani, meg gumikat, tehát ilyen abroncsokat halmoztak fel, és azt borították be, de volt egy másik videó ugyanezen felbuzdulva, ahol egy épületnek a falát úgy szórták meg, hogy gondosan az ablakot is. Valószínűleg nyitva volt az ablak, nem tudom, de hát annyira nem volt lélekem elő, hogy alaposabban elkezdjen vizsgálni a látottakat. Azért ez úgy kemény. Most függetlenül attól, hogy amiért tüntetnek, azt nyilván úgy érzik, hogy húsba vágó a dolog, tehát nem néztem mélyebben utána, de ott valami kavarás van azzal, hogy lenyomják a gazdáknak a terményének az árát, és az életszínvonaluk került veszélybe, stb. Nálunk ez itt a Balkánon egyébként annyira nem probléma, tehát ez a James Frankos mém ugrik be, tudod, ez az első alkalom. Tehát nálunk így nem szokás, és sokkal szervilisebb nemzet vagyunk így az egész Baltikumban. Franciaországban erre sokkal-sokkal érzékenyebbek. De ezzel együtt nem is az az érdekes, mert hogy van egy ilyen kis fátyolos tekintetű romantika a szememben, amikor ránézek, hogy hát igen, tehát egy tüntetésnek nem úgy kéne kinézni, hogy összejövünk mondjuk 8000-en és padödő koncertet hallgatunk, hanem valahogy meg kéne nyilvánulnia annak, hogy elégedetlenek vagyunk. De ugyanakkor a másik oldal, ami miatt viszont egy ilyen borzasztó szégyenérzetem van, hogy ami miatt én kacsingatok nyugat felé és nyugati értékek felé, és ami miatt reménykedem, hogy nyugatról be fognak gyűrűzni hozzánk az értékek. Tamás Gáspár Miklós interjút néztem így a kieső időben tegnap este, és tök érdekes volt, amit mondottam, hogy egyébként tényleg így van, hogy Magyarországra egyébként nyugatról szoktak begyűrűzni a dolgok. Tehát bármennyire is azt hiszük, hogy mi mindig kelet felé tendáltuk, nem. Tehát ami értékek vannak, és amik a kultúránkban behatással vannak, azok nyugatról érkeztek. És azok mindig nyugat felé kacsingattunk, és nekem is nyilván az a szimpatikus, de őszintén szólva, függetlenül attól, hogy nagyon sokszor fölmerül, hogy felgyújtani a parlamentet, mert függetlenül attól, hogy szép épület, de igazából ahogyan a V mint vérbosszúban is benne volt az épületnek az erejét és tekintélyét a nép adja, és ha a nép úgy dönt, hogy az nem több egy kőhalomnál, akkor onnantól kezdve teljesen mindegy, hogy milyen értéket rendelünk hozzá, annak annyi. És a népharag az egy elsöprő dolog, nem véletlenül tartanak tőle egészségesebb társadalmakban, egészségesebb korszakokban, de mégis azért érzek egy rettentően szubhumán reflexet abban, amikor ezeket az épületeket konkrétan szarral kenik be. És valahogy ilyenkor így felcsendül bennem, hogy ez az Európa az, aki nem tartja Európa konformnak Orbán Viktort. Úgy, hogy a csávótól hidegrázást kapok, de amik ilyenkor így megjelennek előttem, és futnak, tehát így nem nagyon értem, hogy mi alapján. Tehát ez azért olyan értékrend, olyan gondolkodás problémákat feltételez, ami túlmutat azon, hogy mi a politikai hangulat jelenleg mondjuk Brüsszelben, hanem azt mutatja, hogy egyébként lényegesen lejjebb is nagyon súlyos gondok vannak. Na mindegy, szóval ezt így nézegettem, nem akarok ebbe állást foglalni, csak engem ez itt sokkolt. Tehát nagyon szép épületeket és nagyon szép, nem is az a szobrokat, hanem ilyen homlokzatokat. Meg ilyeneket, amikor ilyen hitvány nagyon-nagyon-nagyon demoralizáló módon és ocsmány módon rongálnak meg. Abban nem látom az európér gondolkodásmódot. Azt, hogy ki akarom nyilvánítani az igényeit. Nem látom azokat a civilizációs vívmányokat, amikért küzdött az ember több száz éven keresztül. És mondjuk főleg Franciaország, amerre azért tendált egész Európa évszázadokon keresztül. Még az oroszok is, tehát még a cári udvar is a francia gondolkodásmódot próbálta magához abszolválni. Jó, hát a keleti szűrőkön keresztül, de azért csak arra felé próbáltak tendálni, és az, hogy ma Franciaország itt tart, tudom, ennek van sokféle oka, de azért basszus, ezt kurva nyomasztó látni. Na mindegy, ez az egyik. Most a nagyon nagy kalandos dolgok nem történtek velem a hétvégén, úgyhogy nem fogok tudni olyanokról mesélni nektek, mint a beszólogató BMW-s, meg az ilyenek. Az nagyon tetszett, hogy pozitívan fogadtátok az új projektort, ami már ugye nézhető Vodon, úgyhogy ennek örülök. Láttam, hogy ott jöttek visszajelzések, hogy kit lehetne meghívni még egy ilyen beszélgetős adásra, de sajnos nem annyira egyszerű a dolog, hogy csak úgy csináljunk egy ilyet. Nem is azért, mert mondjuk nem tudnánk akár Tomit, akár Normant, akár, még akár mondjuk Szirmai Gergő is, mondjuk nem lehetne elérhető, hanem mert ezt valahogy tematizálni is kell. És azért ez egy kicsit komplexebb ennél, úgyhogy de jogos volt a felvetés, és köszönöm szépen. És ezen túlmenően, ami még így felvetés akarna lenni részem, ja igen, hogy a tegnap levetített, remélem sokan voltatok ott, tegnap lement a Gorefest és a Love Parade, mielőtt elkezdtem volna a reggeli duzzogást, mind a Gorefest, mind a Love Parade a januári felkerült Donablira, úgyhogy ott már nézhető, úgyhogy fogyasszátok sok szeretettel, onnan már elvileg nem bannolják le. Úgyhogy több mint egy éves működés, hát most már egy éves működésének köszönhetően, most már kimondhatom maga biztosan, hogy onnan nem fogják leszedni. Bármit dobhat a gép a jövőre nézve, de hát majd meglátjuk. No, kezdjük, mielőtt rátérnénk a mai témánkra, a gaminges vonalra, kezdjük egy olyan topikkal, ami mondjuk egy kis felvezető. Ugye kerestem a mai hírnek a részleteit, és belefutottam egy érdekes dologba, ez pedig az, hogy a PSVR 2 eladási számok a mostani holiday szezonban az Amazon statja alapján kikerült. Az derült ki, hogy a MetaQuest-tel vetették össze, hogy a MetaQuest 2-3 összevont eladások hogyan korreláltak a PlayStation VR 2-vel, és az jött ki, hogy hát kurvára elhúzott. És tűnhet úgy, hogy jó, hát a két VR eszközt sokkal könnyebb összevetni, mint egy VR eszközt, de azt érdemes tudni, az nekem egy ilyen meglepő dolog volt, hogy például a 128 GB-os Quest 3 az drágább, mint a PSVR 2. Ez nekem egy újdonság volt. Az alza.hu-nak a számait néztem, úgyhogy ha itt valami torzító dolog van, akkor azt majd ez alapján dobjátok be. De engem meglepett, hogy nem picivel nyomta le a PSVR 2-t a Quest 2-3, hanem ilyen, nem akarok hülyeséget mondani, úgyhogy most megnézem, de elég jelentősen a grafikon alapján, amit mellékeltek, ja, 96,8%-ban az emberek MetaQuest 2-t és 3-at vettek, nem pedig PSVR 2-t. Nyilván az egészet behatárolja az, hogy ha PSVR 2-t használni akarod, akkor meg kell venned hozzá egy PlayStation 5-öt is, tehát az meg még tovább tolja fölfelé az árakat, de visszafele forgatva igazából már azért kint van 3-4 éve a PlayStation 5, tehát akinek van, annak igazából már csak PlayStation VR 2-re kéne beruháznia, és ezzel együtt az látszik, hogy nem annyira dobta meg a dolgokat. Amit az is aláhúzhat, hogy néztem egy másik grafikont, és ott az jött ki, hogy bár a launchkor jobban rajtolt el a PlayStation VR 2, mint a PlayStation VR, viszont sokkal gyorsabban is laposodott el, és ilyen néhány hét alatt elkezdett összeérni az eladási olló. Úgyhogy abból, legalábbis amin a tendencia, nagyjából az mutatkozott meg, hogy ilyen 6, vagy legfeljebb 7 héten belül a PlayStation VR 2 eladások, azok elérték az időszakosan arányos PlayStation VR 1 eladásokat. Ebből mondja le mindenki, amilyen következtetést akar. Nekem van egy olyan érzésem, hogy szerintem a PlayStation VR 2-re a Sony nem tudta érdemben bővíteni a PlayStation VR felhasználóknak a táborát, és akkor ez még a pozitívabb értelmezése a dolgoknak. Legalábbis nem látunk ennek ellentmondó számokat, meg grafikonokat. A kimutatáshoz a roadtovr.com-nak az adatait használtam fel, ott azt mondták, hogy nagyon kellene az eszköznek az exkluzív tartalom, ami tényleg így van, viszont az exkluzív tartalom hiányának dacára is nagyjából 160 játék elérhető jelenleg PlayStation VR 2-re, amiből nem mindegyik friss tartalom, nagyon sok ebből portolt, tehát például Beat Saber, de ettől függetlenül, tehát tartalom az van, attól nem kell tartani, csak exkluzív tartalomnak vagyunk így eléggé híján, és nem is nagyon tudunk arról, hogy említésre méltó PlayStation VR 2-es játékok lennének születőben a Sony falain belül. Persze ez még változhat, de kiindulva a PlayStation VR 1-es tapasztalatokból és élményből, én úgy gondolom, hogy nagyjából ennyi az, amit a Sony tesz a platform érdekében, és rábízza innentől kezdve teljes mértékben a third party-ra, hogy ha tetszik, nekik használják, ha nem tetszik, nekik nem használják. Engem az zavar egy picit, hogy nem csak, hogy nem fejlesztenek rá, de én úgy látom, mint hogy a tárgyalásokat sem nagyon akarnának kezdeményezni azért, hogy frekventált címek érkezzenek el PSVR 2-re. Itt most konkrétan a Half-Life Elix-re gondolok, tehát egy Sony méretű cégnek mostanra már bőven-bőven elérhetővé kellett volna tenni azt a játékot PSVR 2-re. Nem tudom, hogy mi van a háttérben, lehet, hogy a Steam köti az ebet a karóhoz, mert ők a saját rendszerüket akarják promózni vele, attól függetlenül minden máson is játszható, vagy annyira be van árazva, amit a Sony nem hajlandó adni érte. Nem tudom, mi van a dolog háta mögött, de per pillanat PlayStation VR 2 témában itt tartunk. Egyébként mondom, használom, kurva jó kis cucc. Főleg azt tetszik, hogy egy gombnyomásra el lehet tüntetni ezt a rostét, és ilyen fekete-fehér szemcsés képben, de látod, hogy mi van a rosté mögött a szobában. Úgyhogy ez tényleg barom jó dolog. Játék közben nem egyszer használtam, hogy merre állok. Le fogom-e verni a kardot a falról, vagy a vázát a polcról, tehát ilyenekre baromi, hogyha gyanakszol, akkor nem kell lebbincsíznod magadról, majd vissza szuszakolnod magadra, hanem ez egy tök jó megoldás. És akkor most, hogy a felvezetés megtörtént szűk negyed órában, akkor beszéljünk arról, amiért végeredményben belett izzítva a mai duzzogás, ez pedig az, hogy ha jól tudom, pénteken kijött a hír, hogy a Microsoft fontos, nem az Xbox, a Microsoft bejelentette nem kevesebb, mint 1900 ember kirúgását. Oké, hogy nem az Xbox jelentette be, viszont azt mondták, hogy leginkább a gaming divíziót érinti. Nem nehéz kitalálni, hogy ez nyilván összefügg azzal, hogy nemrég vásárolták fel az Activision Blizzardot. Tehát szigorúan a számok szintjén és szigorúan az, hogy mi történt. Az történt, hogy ugye felvásárolták szőröstől bőröstől az Activision Blizzardot, és az így keletkezett 22.000 fős állományából megszabadultak 8%-tól. Tehát ennyi ez az 1900 ember. Ez kimondva egyébként soknak tűnik, bár egyébként azt hozzátenném, hogy amikor a Riot nemrég kirúgta a stábjának a 11%-át, ami jól lehet nem 1900 ember, csak valamivel több, mint 500, ez nagyon sok idézőjelbe, akkor én nem láttam, hogy az emberek nagyon prüszköltek volna. Tehát mintha ez egy ilyen inger küszöbön aluli eseményként lett volna megélve. Ehhez képest, hogy a Micro ugyanezt egy arányaiban szerényebb létszámmal, de nominálisan lényegesen magasabb létszámmal tette meg, így erre eléggé vegyes visszajelzések érkeztek. A leépítés bejelentésével egy időben bejelentették, hogy Mike Ibarra, a Blizzard CEO, illetve Ellen Adam, a Chief Design Officer is távozik a cég éléről, illetve hogy a Project Odyssey nevű túlélő játékukat azt ezennel kukázták. Ez utóbbiról egyébként mindjárt fogunk egy picit többet beszélni, hogy ez mégis mi volt, mert szerintem sok embernek nem fog ismerősen csengeni. Egyébként nekem sem, de tudtam, hogy valami készül a Blizzard falain belül, de annyira azért nem követtem szorosan a Blizzardnak az életútját, úgyhogy nekem is emiatt utána kellett néznem, hogy konkrétan itt mi volt, és egyébként elég gyorsan ki is derült, hála a Bloombergnek, szűk ebben Jason Schreiernek, de ebben mondom, mindjárt belemegyünk. Ami érdekes, hogy a Blizzardtól kikerült állománynak egy jelentős része egyébként az ügyfélszolgálatról lett lapátra téve, és itt is úgy fogalmaztak, hogy nem simán csak kirúgták őket, hanem kiszervezik ezeket a munkafolyamatokat. Hogy pontosan hova, azt nyilván nem részletezték, de nem lennék meglepve, ha a Microsoftnak a példáját követve szépen áttennék az egészet AI alapúra. Bár aki próbált mostanában egyébként a Micro-val mondjuk akár Office vagy bármilyen témából kifolyólag egy ilyen online customer service csatornán keresztül kommunikálni, azt szerintem meg fog lepődni, hogy mennyire AI már az egész. És egyébként tök jól működik. Úgyhogy és szerintem valami ilyesmi lehet az egészben. Nyilván azért fáj egy kicsit az embereknek ez az egész, mert hogy még aktívan él a fejünkben az, amikor múlt januárban 10 000 embert rúgtak ki. Azért, hogy egy évvel később ezt megfejelik még majdnem 2000-rel, az durva. Tehát ez tényleg durva. Viszont őszintén szólva, tehát ezt azért, ha nem is ebben a tételben, de azért ezt lehetett látni jönni. Tehát egy Activision Blizzard méretű cégnek a felvásárlásánál, amikor bekerül egy Xbox méretű cégbe, hogy a Microsoftot már ne is említsem, akkor azért nagyon naívnak kell lenni, hogy az ember azt higgye, hogy amikor összevonnak osztályokat, meg összevonnak folyamatokat, hogy egy meglevő szervezeti egységbe beépítenek egy másik egyébként komplett meglevő szervezeti egységet, hogy ott megmarad ugyanaz a mennyiségű menedzsment, ugyanaz a mennyiségű team lead, ugyanaz a mennyiségű fejlesztő, meg stb. Tehát nem, lesznek felületek, lesznek helyek, ahol igen, mondjuk specifikusabb területeken, de nagy hányadában ezek össze lesznek vonva, és valamelyik el lesz küldve. Ez nem csak a Micronál van így, vagy nem csak az Xboxnál van így, hanem az égvilágon minden nagyobb ilyen fúziónál ez megvan. Szerencsésebb esetben az így leváltott személyek valahol a cégen belül el tudnak helyezkedni. De van, hogy nem. És ezzel nem kicsinyíteni akarom, vagy csorbítani akarom a történteknek a súlyát, de csak azért, hogy lássuk, hogy egyébként egy kapitalista cégnél, egy multinál, egy nagy vállalatnál, de még egy kis vállalatnál is sajnos ilyenek egyébként vannak. Egyébként ez része a játékiparban végig söprő, aki olvasta ezeket a híreket. Nagyon masszív leépítések vannak jelenleg a játékiparban. Valószínűleg az is benne van, hogy volt egy időszak, amikor talán pont a Covid alatt, amikor viszont nagyon sok embert vettek fel. Tehát lehet, hogy ezeket most éppen szórják ki, mert nincs rá keret. Másfelől meg talán pont az Xbox az, akinek nem kéne ezzel dobálóznia, mert évről évre magasabb bevétellel zárnak. Ha valami keret, az azért lenne rá. De nyilván úgy lehet minél több profitot termelni, ha a bevételt növeled, a kiadásokat megcsökkented. Tehát ezzel a kettővel lehet játszani. Egyébként ezzel kapcsolatban fun fact, hogy bejött egy érdekes pletyka, hogy az Embracer, tudjátok, akik elküldtek jó pár embert nem is olyan régen, hogy állítólag folytatni fogják ezt a folyamatot, és a Black Forest Games, az alájuk tartozó Black Forest Games, akik például a Destroy All Humans-t csinálták, meg a Riprobot, tudjátok, abból készült Riprobot, ami hát nem kapott valami túl jó kritikákat, aztán most egy Tini Ninja Technoz játékon dolgoznak, aminek nincsen még megjelenési dátuma, nem tudom. Most annak a csapatnak a felét rúgták ki, és már volt megjegyzés arra, hogy jönnek a többiek is. Tehát, és az Embracer, azt eddig úgy vettük, ugye, hogy egy hatalmas nagy vállalat, ami mint az őrült szívja fel morzsaporszívó jelleggel a kisebb csapatokat, és hát most úgy néz ki, hogy ezeknek a fenntartása egyébként elég komoly problémát jelent nekik is. tegyük hozzá. Na de térjünk vissza egy kicsit az Activision Blizzardra. Említettem, hogy kukázták ezt a Project Odyssey nevű túlélőjátékot. Mi volt ez? Ugye nagyjából a Blizzard is úgy néz ki, mint az Activision portfólió az utóbbi években. Van nekik a Call of Duty, aztán még egy-két apróság, de főleg Call of Duty. Na, az Activision Blizzard is valami hasonló, tehát Warcraft, Starcraft, Diablo. Tehát körülbelül ez a tengely, hirtelen becsúszik egy Overwatch, mondjuk, de többnyire egyébként ez a kép él az ember fejében a Blizzardról. Azt már lehetett tudni, hogy fognak csinálni egy túlélő játékot. Valamit, ami merőben eltér az eddigiektől. Viszont nem nagyon jöttek róla hírek, így nem is csoda, hogy a sokak számára ködbe veszett ez az egész koncept, hogy egy ilyesmi valahol heggesztődik, és most ki is jöttek ilyen hírek, tehát kiderült, hogy egy legalább 5 éve fejlesztés alatt álló játék, tehát fontos, ez legalább 5 éve. Viszont találtak egy bizonyos Craig Amal nevű projektdirektort, aki ezt a projektet dirigálta, és az ő LinkedIn profilja szerint ő már 17 júniusában is dolgozott ezen a játékon, tehát simán benne van, hogy ez inkább 6 éve készül, mint 5 éve, de az is lehet, hogy 6 éve dolgoz, 6 évvel ezelőtt még csak a konceptek meg a skiccek készültek, tehát ilyen pre-production státuszban volt a játék, és 5 éve van effektív fejlesztés alatt, erre mindjárt kitérek majd bővebben, de ez az 5 éve fejlesztés alatt álló játék, ez 22. januárjában lett egyébként bejelentve, hogy egy ilyesmi készül, viszont azt lehetett tudni, hogy a megjelenése az még kurva messze van. 5 éve fejlesztesz egy játékot. 5 éve. Tehát majdnem annyi ideje, amennyi ideig készült egy Last of Us, ami a saját éve legjobbja volt. És még fingot sincs, hogy mikor fogod kiadni. Kiderült ez az. Tehát az kiderült például, hogy ez a Project Odyssey, ez egy olyan játék lett volna, egy olyan túlélő játék, ahol ami stílusában leginkább a Minecraftra vagy a Raftra hasonlított volna, és a szerver akár 100 játékost is kezelt volna egyszerre. Ezt úgy rakja össze magában mindenki, hogy ez körülbelül hogy képzeli el. Nekem a Raft elég messze áll a Minecraftnak a identitásától, ha csak annyi nem, hogy mind a kettőben kell craftolni. Ami viszont érdekes, hogy azért csúszták és csúszott a játék, és halasztódott a megjelenés, mert a játék fejlesztése eredetileg Unreal Engine-ben indult el, viszont ott a fejlesztés során nagyon komoly akadályokba ütköztek, állítólag a nyílt tér kezelésével volt problémája az Unreal Engine-nek, amit nem tudom, hogy hozott össze a Blizzard, és utána, tehát és akkor találta ki a stúdió, hogy jó, ha az Unreal Engine a probléma, akkor miért nem használják a háztáji szinapszot? Ez engem meglepett egyébként, hogy az Blizzardnak van egy háztáji engine-je, de mindegy, nem tudok erről a szinapszról túl sokat, úgyhogy emiatt elnézést kérek mindenkitől. A lényeg az, hogy felvetették, hogy használják ezt. Na most ez a fejlesztő csapatnak nem nagyon nyerte el a tetszését, ők úgy voltak vele, hogy inkább az Unreal Engine-t használták, egyrészt abban kezdték el, másrészt meg valószínűleg lényegesen jobban támogatott, mint a Blizzard sajátja. Úgyhogy ebben volt egy elég komoly szembenállás, és ez volt az, ami őrölte a projektet folyamatosan. Bár nem volt konkrét megjelenési dátuma a játéknak, de az elmondások alapján nagyon bízott benne a csapat, hogy 2026-ban ki tudják majd adni. És ugye elgondolkodtam, hogy ez egy olyan fejlesztés, ami jelen tudomásunk szerint 5 éve tart, és reméled, hogy 2 év múlva le tudod tenni az asztalra. De milyen pénzek folynak ott el? Gondoljatok bele, hogy az alatt az idő alatt a komplett gárdát fizetni kell. Ráadásul jól kell fizetni, mert azért egy nyugati fejlesztő stúdióban a Blizzard szintjén azért nem egy marék szotyival szórják ki az ember szemét, vagy szúrják ki az ember szemét. És ezt minden hónapban ki kell termelni fixen, úgy, hogy fogalmat sincs, hogy az, amin dolgozol, az mikor fog megtérülni. És valószínűleg egyébként ebből volt is probléma, és a Micro most úgy döntött, hogy jó, akkor megnézte, és ezt a projektet fogta, és lelőtte. Ami egyébként abból a szempontból pozitív, hogy némileg árnyalja azt a fajta felfogást, amit a Microhoz szoktunk rendelni. Hogy nincs nagyon ownership tudatuk az IP-k fölött, meg a fejlesztések fölött, hanem fogják és hagyják az embereket fejleszteni. Lásd Kojima. Tehát ott például nagyon látszik, és Phil Spencer nyilatkozott is valami hasonlót, hogy ők nem szólnak bele a projektbe, ők nem szólnak, nem tesznek keresztbe semmit, meg nem ellenőrzik. Itt van Kojima, leszerződtek, és nagyjából úgy hangzott, hogy kész lesz, amikor kész lesz. Na, de a projekt mögött egy Kojima van, aki letette azért a Metal Gear Solidokat, mindegyiket, majdnem mindegyiket, meg azért a Death Strandinget, ami tetszik, nem tetszik, de igazából az egyik legjobb open world játék, ami létezik, és az a durva, ezt az utókor hozza egyébként bele. Tehát, hogyha a játékosok egyébként feltöltik kontenttel, akkor az a játék kurva jól működik. Ha nem töltik fel, akkor van probléma. Ráadásul azt lemondani, hogy jó, oké, csinálsz egy játékot, nem tudom milyen lesz, de én akarom, kérem, jó lesz az, nálam jelenjen meg. Na most azért a Blizzardnál, amikor azt meg 5 éve dolgozunk egy játékon, ami akkor próbálta meglovagolni a Minecraft és a Raft hullámait, ha értetek az áthallást, és ebből, és ebből már van a Microsoftnak egy Minecraftja, tehát a Minecraft az az övék, Mojangostól mindenestől, és a Raft meg hát így, a Raftból meg már van egy a piacon. Tehát 5 évig fognak dolgozni egy olyan játékon, amit egyébként sokkal kisebb csapatok már régen letettek az asztalra. Tehát azért ez nagyon komoly kérdéseket vet fel a Blizzard kompetenciájával kapcsolatban, arról nem is beszélve, hogy én már jó ideje nem követem a Diablo 4-nek az eseményeit, de azt még így is látom, seasonről seasonre balhé van minden egyes kiegészítővel, de kivétel nélkül mindegyikkel. Ilyen körülmények között azt mondani, hogy figyelj Mike-ról, vedd már át mostantól kezdve a Project Odyssey-nek a fejlesztési költségeit, mert hát mostantól ti vagytok az ownerei nem csak ennek a projektnek, de az Activision Blizzardnak is. Így érthető, hogy a Minecraft azt mondta, hogy jó, hát akkor mutassátok meg, hogy hol tartotok. Sokan azt mondták, hogy jó, hát igazából még pár év, és eljutunk a Vertical Slice szintig, az akkor igen, ilyen ügyesek vagytok, jó, hát akkor ezt így hagyjuk inkább, mert ennek semmi értelme nincs. És akkor még csak a kivonatol dolgokról beszéltem, még nem merült fel, hogy effektív mit láthatott a Micro, amikor ránéztek a Project Odyssey-re. No de nem csak ez az érdekes, hanem hogy az is felmerült, hogy így vizsgálgatták, hogy hol csapkodott a ménkű, és nem csak az Activision Blizzardnál, és nem csak szűkebb értelemben a Blizzardnak a Customer Service részén volt egy alapos tisztogatás és hosszú kések éjszakája, mármint állás szempontból, hanem a Micronak is állítólag repült a fizikai megjelenésekért felelős osztálya. Az a csoport, aki a lemezes megjelenésekért felel. Mondjuk itt tenném hozzá, hogy én már nem is emlékszem rá, hogy egyébként volt a Micronak mondjuk az elmúlt években lemezes megjelenése a belső címekre. Tehát például a Forza Motorsport a tavalyi, az kijött például lemezen? Nyilván nem kerestem, én digitálisan vásárolok most, mert Isten tudja mennyi ideje, de ez egyébként a reális, ezek szerint gondolom igen, csak nekem így teljesen kiesett a képből. Itt nem részletezték, hogy konkrétan mi történik, tehát hogy effektív búcsút mondtak a fizikai adathordozóknak, vagy itt is hasonlóan a Blizzardnál tapasztaltakhoz ki outsourcolják a teljes tevékenységet egy külsős csapatnak, és mostantól ők fogják csinálni. Viszont az előbbit támasztja alá, hogy van némi esély arra, hogy ők igazából simán búcsút mondtak a lemezes formátumnak. Ugye volt az Activision Blizzard felvásárlás kapcsán egy nagyon komoly vizsgálódás. Az FTC ugye bekérdezett papírokat, és abban szerepelt egy lemez nélküli Xbox Series X-nek a terve, méghozzá 2025 végére. Na most ez azt jelenteni, hogy aki azt veszi meg, nyilván ez nem kell jósnak lenni, hogy aki azt a Series X-et veszi meg, az már nem fog tudni lemezes játékot belerakni. De nem csak a Micro-ét, hanem senkiét. Viszont egy érdekes statisztika 2022-ből Angliában a játék eladásoknak a 90%-a már digitális. És ez annak ismeretében durva, hogy szerintem a Nintendo vásárlók nem. a digitális boltot preferálják, hanem a cartridge-es megoldást. És a Nintendo-ra azért minden szart el lehet adni, tehát még ez sem borította meg ezeket a számokat. De ha meg is borította, akkor 10%. Tehát valószínűleg akik PlayStation-re vagy Xbox-ra vesznek játékot, azoknak még alacsonyabb a share-jük. Múltkor nézegettem valamelyik felületen, hogy érvek a fizikai verzió megvásárlása mellett. És már túl vagyunk ezeken a hülyeségeken, hogy szeretném a polcomon látni, mert ez nagyon gáz. Találtam egy érdekeset viszont, hogy ajándék. Te ajándékba venni egy fizikai lemezes játékot, egy teljesen más élmény, mint mondjuk egy letöltő kódot odaadni. Ez mondjuk egy olyan, ez egy olyan dolog, mondjuk, amire én azt tudom mondani, hogy ez mondjuk még védhető, bár ha őszinte akarok lenni, igazából egy letöltő kódot is át lehet adni úgy, hogy összehengergeted és berakod egy ilyen díszhengerbe, és úgy adod mondjuk át. És akkor mégis digitális vagy, de mégis adtál valamit, ami kézzel fogható, tehát igazából ez egy áthidalható dolog, de mondjuk azt, hogy még ez valamennyire érthető. A gyűjtői csomagok meg olyanok, hogy nem veszem el senkitől, aki ragaszkodik az ilyenekhez, szoktak benne kurva jók lenni, mostanában egyre másra kihagyják belőlük a játékot. Hát ezt most nem feltétlenül minősíteném, de ez még egy olyan része, amit nagyjából még meg tudok érteni. És amit még itt hozzácsapnék ehhez a gondolathoz, hogy lehet itt azt mondani, de 1900 embert kirúgtak. Ezt a múlt heti egyik adásban is mondtam, nem tudom már pontosan mivel kapcsolatban, a játékfejlesztésnél szerintem pont a The Day After-re, vagy The Day Before-ra, Az az ember, aki tehetséges volt a területén, akár játékfejlesztő, akár menedzsment, akármi, tehát aki tehetséges a saját területén, az el fog tudni helyezkedni. Mert a játékiparban rengeteg pozíció van, ahol keresnek embert. Ez emiatt egy percig nem fáj a fejem. Aki pedig hát nem annyira tehetséges, az meg át tudja képezni maga. Ez egy fiatal szakma, tehát itt nem 50 pluszos emberekről beszélünk zömmel, vagy ha mégis, akkor remélem, hogy ők meg fogják tudni találni a saját lehetőségeiket a jövőben. A fiatalok meg legfeljebb átképzik magukat, hogyha nagyon nagy probléma van, és valahol máshol fognak szerencsét próbálni, akár a játékiparon belül, akár azon kívül. Én nagyon bízom benne, hogy mindenkinek egyébként rendben lesz a sora. Nyilván ez egy szomorú látnivaló, úgymond, hogy 1900 ember sorsáról úgy dönt a Microsoft, hogy neki ez nem kell. Nyilván a mellőzve lenni az egy nagyon szar dolog, de nem akarok moralizálni, mert ez egy ilyen nagyon-nagyon ilyen kispolgári fasság. De ugyanakkor meg azt látni kell, hogy a leépítés hírére, és tök mindegy, hogy milyen duzzogás volt, és ilyen látványos, nagy gesztusú szolidaritás, tudjátok, hogy dühös emoji, meg ilyesmi, mintha ez bármit számítana, mintha ez bárkit érdekelne. Tehát hiába ezek a statementek, meg hiába ezek a reflexek, a leépítés hírére a Microsoftnak az értéke átlépte a $3 trillió. Csak hogy helyén tudjuk kezelni, tavaly az egész török gazdaság ért $1 trillió az IMF-nek a statisztikája szerint. Ezt nem tudom, hogy így helyén lehet-e kezelni. Tehát ezt lehet-e egyébként józanul mérlegelni, hogy mekkora lett a Microsoft. Tehát ez döbbenetes. És az eseménnyel egy időben a Microsoft mondta, hogy egyébként elkötelezettek az OpenAI és a ChatGPT felé. Ami egyébként aláhúzza, hogy szerintem a Blizzard ügyfélszolgálat, customer service-ként hivatkoztak rá, de állítólag ebbe a customer service-be egyébként a community-vel való kapcsolattartás is beletartozik. Valószínűleg ezt a jövőben inkább AI fogja vinni, mint sem bármiféle emberi kontroll, és ebben benne van az is, hogy talán valamennyi megmarad mondjuk ilyen adminisztrációs vagy admin jelleggel az AI fölött, de ennél többet nem valószínűleg bele fognak investálni. Ez persze kivonatolva egy nagyon szomorú dolog, meg ezen lehet egyébként kattogni, meg csattogni. Igazából a Microsoft szigorúan egyetlen fél felé tartozik elszámolással, a saját részvényesei felé. És részvényesek azt akarják látni, hogy a cég értéke egyre magasabb. Ha ezt azzal tudja elérni a Micro, hogy szolidál valamilyen társadalmi mozgalommal, mondjuk a, mit tudom én, LMBTQ-val, vagy kiáll mondjuk a francia gazdák mellett, mondjuk ebben a tüntetésben, hogyha éppen mondjuk olyan reláció van, vagy olyan rezgések vannak a levegőben, hogy az hoz neki bármiféle kreditet. Tehát, hogyha bármilyen ilyen gesztust tesz, és az növeli a cégnek az értékét, akkor ők azt támogatni fogják, és annak örülni fognak. Hogyha pont ennek az ellenkezője növeli a cégnek az értékét, akkor annak fognak örülni, mert az a cél, hogy a cég értéke magasabb legyen, a részvények értéke magasabb legyen. Úgy néz ki, hogy ez az elbocsátás, ez pozitív visszajelzésre talált, sokkal több pénz fog a cégnél maradni, és így jobban járnak a befektetők is. Szomorú, de egyébként így néz ki a dolog. Egyébként itt az elhangzottak margójára én mindenkinek javasolnám, hogy nézzétek meg Tamás Gáspár Miklósnak az interjúját a Partizánon, az utolsó interjút, amit csináltak vele. Nagyon érdekes meglátásai voltak az öregnek, és lehet, hogy időrendben, amiket jósolt, azok nem, vagy nem úgy következtek be. Tehát például nem valósult meg az a fajta migráns áradat, amit ő vizionált. Vagy legalábbis nem abban a nem abban a időablakban, mint ahogyan ő beszél róla, tehát milyen kontextusban beszél róla. Mondják, hogy lesz nagyon súlyos egyébként az afrikai éhínséggel, meg szárazsággal kapcsolatban, amire még fel kell készülni Európának, de amennyire ott hallottam, nem egészen erre gondol. Nézzétek meg, nagyon józanul, nagyon higgadtan, nagyon összeszedetten beszél arról, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznie a jövőben Európának. Nagyon érdekes. És ott beszél például a kapitalizmustól. Tehát aki, de azért mondom ezt, nem azért, mert erről akarok beszélni, és nem azért, mert Partizán, nem azért, mert kapitalizmus, nem azért, mert nagyvállalat, meg stb., hanem, hogy a jövőben érdemes az ilyeneket szódával kezelni, és nem úgy hozzáállni egy ilyen leépítéshez, hogy itt olyan milyen rohadt köcsög, esetünkben mondjuk a Microsoft, vagy mondjuk egy képzelt hasonló aktussal kapcsolatban mondjuk a Sony, vagy a Nintendo, vagy bárki más, az Embracer Group, amiről szó volt itt a mai nap során. Hanem sajnos ez ugyanúgy része ennek az egésznek, mint ahogyan a játékfejlesztő játékot fejleszt. Valaki bekommentelte, hogy reméli, hogy az öltönyösöket rúgták ki, és nem a fejlesztőket, és végre a fejlesztők dönthetnek majd a saját sorsuk felől. És úgy láttam magam előtt Marxot. Hogy igen, hatalmat a munkásoknak, a munkás döntsön maga felől, és le a bürokráciával, le a kapitalizmussal, le az öltönyösökkel, és hogy már szimbolikusan láttam magam előtt a kőfejtőben dolgozó, képletesen kőfejtőben dolgozó játékfejlesztőt, és a fölötte diszponáló, elnyomó, kövér, monoklis kapitalistát, aki kizsákmányolja, és ezt a fajta elképzelést, ez annyira naív. Tehát nyilván van egy ilyen egy hierarchikus aláfölé rendeltség, de egészséges környezetben azért ez nem ennyire sarkítottan jelenik meg, főleg nem egy olyan területen, ahol mondjuk, hogyha tényleg ilyen borzasztó állapotok vannak, akkor onnan azért dobbantani szoktak. Legalábbis remélem. Tehát, hogyha valahol kizsigerelik a munkásokat, akkor, vagy a dolgozókat, akkor azért remélem, hogy nem maradnak ott. De nem akarok ebben mélyenben belemenni. Nem ez nem ennek a része, csak mondani akartam, hogy nem csodálom, hogy ez a gonosz vállalat, szegény dolgozó nézőpont erősödik sok emberben, mert az árnyaltabb kép az erőfeszítést igényel. Jó, srácok, én nem akarom túlhúzni ezeket a dolgokat, mert csak azért sem, mert hogy ma még lesz stream. Fogunk játszani. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy beverem a kis kávémat, aztán bevágom a másodikat, és utána felizzítom a gépet, a konzolt, és elkezdünk egy jót játszani. Jó, szerintem nekiállunk valamikor Sirius szemezni, nem tudom, hogy mikor fogjuk tudni elkezdeni, de szerintem pár órán belül, és akkor ott még dumálunk közben, jó? Ott lesz Cimbi is, és akkor toljuk majd az egészet. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem reggel, és nagyon köszönöm, hogy aktívak voltatok. Örülök, ezt meg tudtam veletek osztani. Szerencsésebb esetben ez mondjuk egy reflektornak a témája lett volna. Sajnos ez most nem fért bele, viszont a héten lesz Reflektor Plus egy új emberrel, akivel eddig még nem találkoztatok, de remélem, hogy egy nagyon izgalmas és tartalmas beszélgetés fog vele is létrejönni. Na, én nem is rabolom tovább az időtöket, jó munkát, jó tanulást, sziasztok!